Good evening, everyone. This is Anubhav Gupta. Thank you all for joining in. It's been a real pleasure to be here and discuss our quarter two FY 2021 performance with everyone on the call. At the beginning of the quarter, we were so much looking forward to how we are going to come out of this pandemic situation and how our team will perform in the important quarter of Q2 FY 2021. As we speak today, we are more than delighted to share that our team, Apollo team, has performed better than expectations, and we have excelled in all the areas of sales, operations, manufacturing, and managing financial strength of the company. In our past interactions, we told you that we are working on our inner strength and trying to prove resilience. Right from the pandemic, we started working on four-point agenda, which included, number one, the lighter balance sheet, which is low receivables, low inventory, and finally zero debt. Number two was the lower fixed costs, which were mainly the salary and interest costs. Number three was the volume ramp-up after the reopening of the economy and the markets. Number four was the returning to the normalized profitability after the pandemic is over. We are so very glad to share that we worked really hard to achieve these goals, and we have successfully converted the crisis situation into the opportunity. Six achievements that our team has been able to achieve are, number one, we have switched to cash and carry model, which means that our debtor days are reduced to six from 25 six months ago. This is the lowest debtor days in the building material industry. Number two is that the company is on verge of becoming debt-free, which is on the back of a very strong operating cash flow, which is again backed by the net working capital cycle of 7 days, again, which is the lowest in the building material industry. Number three is the market share expansion to 50% from 40% in the last 6 months. This was on account of our rural push, the head start which our plants gave right after the pandemic, and taking away market share from the small organized and unorganized players. Number four is the lower fixed cost. Like I said, the employee cost and the interest cost per ton. Employee cost is down by around 20% on per ton basis, and the interest cost is down by 75% on per ton basis in the last 6 months. The rural sales mix for the company has increased to 55% in the first half of FY 2021 versus 40% last year. Again, this becomes very important because this was part of our strategy that we have to focus increasingly on the rural sales push, and the economy will perform better at that side of the country. The sixth achievement I'd like to highlight is the strong organizational buildup. 25 years of hard work of our Chairman, Managing Director in building up the organization, it proved its resilience in the most crisis time. The way things were in the month of April and May, our production team, our sales team, our operation team, marketing team, everyone performed par excellence, and our performance in the first half of FY 2021 is the result of all this hard work. All these achievements that we achieved, now we are working harder to sustain these achievements as these have become benchmark for us. We are confident that this is achievable in the longer run, and we have set a four-point strategy around this, which is, number one, working on the costing. Number two, working on the value addition. Number three, working on innovation. Number four, aggressive branding for our brand umbrella, APL Apollo. With these four-point strategy, we are 100% sure that this performance has become benchmark, and we are going to perform quarter-on-quarter basis on this benchmark. With this, I would like to close our opening remarks, and we can open the floor for Q&A. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question, press star and one on your touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Anyone who wishes to ask a question, you may press star and one. question is from the line of Jatin Doshi from Enam Asset Management. Please go ahead. Sanjay ji, congratulations. Thank on you. A wonderful you set of numbers. Now, I believe your company is now actually getting into the new orbit of growth. I have a couple of questions. One is that your market share is, you know, shifted from 40 to 50. How far can this market share go over the next 2 years? Second, that from what we are seeing now, I think by next year, at the rate at which you're progressing by F23, you will have nearly 1,000 crores of actually cash sitting in your balance sheet. So how would you utilize that going forward? And three, can you throw more light on the value-added products that can your margin improve from here over the next 24 months with value-added products, or you think this is the best you can do? The thing I, when we talk about the market share, like this industry is almost a 5 to 7 million ton of market. In this 5 to 7 million ton, 2 to 2.5 million ton is from the secondary material, and 4 million ton to 4.5, depending on the situation. This is the total market. Out of this, the value-added product market is very less. Now our try is ki we convert this market. So market jo grow kar raha hai, wo grow karega. इस मार्केट को भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की तरफ डाइवर्ट करें. लाइक हमने प्री गनलाइज ट्यूब का मार्केट से हम बहुत तेजी से ग्रोथ ले रहे हैं. इसमें हमारा लगभग मान के चलो कि इंडिया में 30% के आसपास इस मार्केट जो भी 0.81 मिलियन टन के आसपास मार्केट है, ये 30% से ऊपर की ग्रोथ रेट पर हम इसको ले जाएंगे. नंबर टू, द अदर्स आइटम्स लाइक हम डोर फ्रेम बनाते हैं, डोर फ्रेम में हमारी ग्रोथ रेट जो है 40% के आसपास है. उस हम प्लैंक बनाते हैं, प्लैंक में हमारी ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 60-70% के आसपास है. तो जितने भी न्यू यूजेज हम क्रिएट कर रहे हैं उससे भी मार्केट एक्सपेंड करेगा. एक तो नॉर्मल ग्रोथ है, जो ट्यूब इंडस्ट्री का नॉर्मल ग्रोथ आता है, एक जो नए नए यूजेज लेके आ रहे हैं. तो वी आर वेरी होपफुल कि वाट एवर द सिचुएशन हम ग्रोथ को मेंटेन कर पाएंगे विद द न्यू इनोवेशन. गैस पर तो मैं बाद में आऊंगा, अभी बुक्स में आया नहीं है. और वैल्यू एडेड में आपको मैं बताऊं कि वैल्यू एडेड में हम और काम कर रहे हैं. अभी हमने जस्ट ये एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया, कलर. दिस कलर टू बी मेड इन नॉट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड फर्स्ट टाइम. हमने अभी जो अपने ये JSW या टाटा स्टील सब कलर क्वाल बनाते हैं उससे हमने पाइप बनाया है. अब वो पाइप अभी हमने डोर फ्रेम में तो हमारा थोड़ा सक्सेस रेट अच्छा आया है. तो ट्यूब सेगमेंट में इसका ज्वाइंटिंग सिस्टम में हमने भी काफी काम किया है. मार्केट में भी हमने सैंपल्स बिजनेस शुरू किया है. तो लगता है ये हमको आने वाले एक या दो साल में हमारा गेम चेंजर साबित होगा. मैंने इसमें हम बहुत बुलिश है कि कलर ट्यूब में हमारा एक बहुत बड़ा फोकस है. दूसरा बड़ा फोकस है बिल्डिंग मटेरियल में. आपको जो हैवी बिल्डिंग में मटेरियल लगता है, लाइक पीवी का जो टोटल मार्केट इंडिया में 10 मिलियन टन के आसपास का मार्केट है, ये उसमें अभी पाइप हार्डली 0.5 मिलियन टन के आसपास लग रहा है. बट अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड देखोगे तो हर जगह पीवी जो है 20% के आसपास रह गया, ट्यूब्स 80% के आसपास पहुंच गया है. तो उसमें हम एक अमेरिकन कंपनी है जैकलमैन, उसके साथ भी मिलकर काफी काम कर रहे हैं. और वी आर पुशिंग विथ 2-3 लोकल पीवी बिग गाइज लाइक जामिल, इंटराक एंड 1-2 स्मॉल प्लेयर कि हम कैसे पीवी को इस मार्केट में पुश कर पाए. क्योंकि हमारा आने वाले जो टाइम में जो 500 स्क्वायर का मिल आ रहा है वो उस मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये मार्केट हमारा क्लिक कर गया जो 10 मिलियन टन का पीवी का मार्केट है इंडिया में, और इसमें से वी आर थिंकिंग कि हम ऑलमोस्ट 0.5 या 0.1 मिलियन टन का ये मैंने मार्केट, अगर 1 लाख टन महीने का मार्केट हमारा बन जाता हो, फिर देयर इज नो लिमिट गेम. बट इस अभी सब किताबों में है, बट रिजल्ट सबको अच्छे आ रहे हैं. मैंने वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स, क्योंकि इसमें जो कॉस्ट है 20-30% कॉस्ट कम हो जाती है. जो अभी कन्वेंशनल पीवी चल रहा है, जो गाटर है या सीट को वेल्ड करके वो लोग बनाते हैं. नंबर टू, इसमें वर्किंग टाइम जो है बहुत कम हो जाता है. अभी लाइक हमने इन हाउस अपने 1-2 सेट्स बनाए हैं, उसमें जो सेट्स बनने में 6-6 महीने लगते थे, हमने 2-2.5 महीने में सेट करे कर दिए हैं. तो दो तो ये प्रोडक्ट है. तीसरा हमारा एक ट्राइकोट में प्रोडक्ट फंसा पड़ा है, ILG इनलाइन गैल्वेनाइजिंग. अब उस पर हमारा ये टेक्नोलॉजी पर काफी तेजी से काम चल गया है। हमको उम्मीद है कि हम अक्टूबर या नवंबर में उस प्रोडक्ट को भी इलेक्ट्रिकल कंप्यूट के लिए सक्सेस कर लेंगे। तो ये तीन प्रोडक्ट पर फॉर फ्यूचर वी आर वेरी होपफुल। बाकी तो हमारे प्रोडक्ट लाइक प्लैंक है, डोर फ्रेम है, ये तो रूटीन में आ चुके, अपने आप धीरे धीरे एक्सटेंड हो रहे हैं। बट ये तीन जो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं कंपनी के लिए। तो तीन प्रोडक्ट पर हमारा काम बहुत ज्यादा चल रहा है। सो आपका एवरेज मार्जिन पर टन कैन कीप मूविंग अप? सेट अभी तो हमारा पहला, अभी तो देखो 3500-3600 रुपए टन आया इस क्वार्टर का हमारा टारगेट। अभी पहला टारगेट हमारा 4000 के आसपास अचीव करना है, उसका 4000 को रूटीन बना के 5000 की तरफ जाना है। अभी 5 से ऊपर का मैंने कोई हमारे सामने भी विजन नहीं आया, बट कोई भी चीज असंभव नहीं होता, बात का देखेंगे। अभी हमारा टारगेट है फर्स्ट अचीव द 4000, आफ्टर दैट 4000 वी हैव टू गो टू द इन द नेक्स्ट ईयर 5000 का टारगेट को किसी तरह अचीव करें हम। Sure. So Sanjay ji, one very good thing you have done is you have reduced your debt completely and your profit is going up. So obviously your return on work, capital employed goes to 35-37% next year, which is commendable. And you will generate approximately, you will be sitting on approximately 1000 crores cash in the next 18 months. So what are your plans for this cash? हमको वो भी कवर करने का है। हमारा कैपेक्स रुका पड़ा है थोड़ा बहुत से, जो कि अभी तक हमने फर्स्ट हाफ में सिर्फ 80-90 करोड़ का कैपेक्स किया है टोटल प्लस एडवांसेस मिला के। थोड़ा बहुत पैसा हम कैपेक्स में भी लेके जाएंगे और ये थोड़ा बहुत डिविडेंड पर भी ध्यान रखेंगे, थोड़ा बहुत डेट को खत्म करने में पैसा लगाएंगे। अभी तो हमारा फर्स्ट ये 3 चीज पर टारगेट है कैश को यूटिलाइज करने का, डिविडेंड आइदर डिविडेंड और आइदर बायबैक। Thank you very much. Sorry to interrupt you, Mr. Doshi. I'll request you to come back in the question queue for a follow-up question. Next participant is Vikas Jain from Philip Capital. Please go ahead. Good evening, sir. Good evening. Congratulations on good set of numbers. Sir, looking at our current rate of 2 million tons on annualized basis, we have the history of very high growth rate, sir. And our capacity is roughly 2.5-2.6. So shall we assume that the next year a large capex is imminent and we have to increase this capacity either by organic or inorganic way? बस ये जो आप इंडस्ट्री या कोई भी कंपनी खरीदने का बात करो तो इंडिया में अभी हम जिस लेवल पर हमारी थिंकिंग पहुंच गई है उस टेक्नोलॉजी के लेवल पर इंडिया में कोई इंडस्ट्री रहे ही नहीं, तो वैसा तो ग्रोथ आने का चांस मेरे को बहुत कम लगता है। इनहाउस हम थोड़ा सा और एक दो क्वार्टर को सस्टेनेबल करके हम जरूर थोड़ा सा अपना इनहाउस हम ग्रोथ के लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे काफी एडवांसेस भी हमने दे रखे हैं जिसको भी हमने स्लो डाउन कर रखा है काफी ज्यादा। तो हमारा जो रायपुर में हमने अपना लैंड लेके उसको भी स्लोली हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ये बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं, उसको मे बी हम नेक्स्ट ईयर में थोड़ा सा तेज करेंगे अपने कैश फ्लो को देख के। ओके सर, अपना अपोलो गैल्वेनाइज और ट्राइकोट का अगर हम परसेंटेज वाइज देखें मार्केट शेयर तो स्टिल वेरी लो, तो अपना एस्टिमेट क्या है कि हाउ क्विकली हम इसको मतलब हम इसको कैसे रैंप अप कर सकते हैं एंड आपके हिसाब से उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड मार्जिन पे नेक्स्ट ईयर? बस GI इज नॉट माई ब्रेड एंड बटर। जब आप इंडस्ट्री में रहते हो ना तो यू हैव टू फैमिलियर विद द इंडस्ट्री ऑल्सो, लाइक आप जिंदल्स है, सूर्या है, टाटा है, वो लोग GI में स्ट्रांग प्लेयर है मेरे से बहुत ज्यादा। अब मैं जाके उनको अननेसेसरी पिनअप करूँ, उनको पिन लगाऊं, उनको डिस्टर्ब करूँ, आज वो अपने लाइन में खुश है, मैं अपने लाइन में खुश हूँ, तो आई डोंट वॉन्ट टू एंटर इन दिस लाइन इन द ह्यूज वे। थोड़ा बहुत हमारा 1-1.5 लाख टन के आसपास चलता है, मेरा उसमें ज्यादा कोई बड़ा स्कोप नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री अपने कॉमन प्लेटफॉर्म पर चल रही है तो अननेसेसरी मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। एंड एनीवेज द एप्लीकेशन इज मोर टुवर्ड्स, एप्लीकेशन ऑफ GI इज मोर टुवर्ड्स वाटर ट्रांसपोर्टेशन व्हिच एनीवेज वी हैव नॉट फोकस्ड इन द पास्ट। अवर 100% फोकस इज ऑन बिल्डिंग मटीरियल स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब फॉर व्हिच GI इज नॉट अ प्रॉब्लम। हमको अभी इसी पे बहुत स्कोप नजर आ रहा था, आई डोंट वॉन्ट टू पूरे इंडस्ट्री को मैसअप करूं, क्योंकि हमारे उस लाइन में उतरने का मतलब पूरा इंडस्ट्री मैसअप हो जाएगा, हम नहीं उतरना चाहते हम इतना। ठीक है, स्लोली हम अपना जो हमने अपना जगह बनाया हुआ रखा हुआ हमने, आप देखोगे इस क्वार्टर में इस हाफ में हमारा 2% के आसपास गैल्वेनाइजिंग में ग्रोथ है बस। हमारे को ज्यादा बड़ा पिक्चर हमारे पास नहीं है इसके लिए। तो सर जो ये मार्जिन एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं, तो 4,000 and 5,000 वो मेनली इज इट कहाँ से आ रहा है, इज इट या कहाँ से आएगा बेसिकली प्रोडक्ट मिक्स में, देन व्हाट आर द एडिशंस वेयर दिस मार्जिन कैन इम्प्रूव। लाइक अभी आपको मैंने बताया कि हमने ये कलर पाइप हम काफी काम कर रहे हैं, बड़े सेक्शंस पर हम काम कर रहे हैं, ILG पर हम काफी काम कर रहे हैं, तीन तो हमारे मेजर प्रोडक्ट से आएगा और प्लस छोटे छोटे प्रोडक्टों पर बहुत काम कर रहे हैं, प्लस ब्रांडिंग से अगर आप आज मार्केट में चले जाओ तो आज स्ट्रक्चरल ट्यूब में APL इज नंबर वन ब्रांड। मैंने आज हमारा पाइप मार्केट में सबसे महंगा बिकता है, कुछ हम ब्रांडिंग से मार्जिन निकालने में लगे हुए हैं, कुछ अपना फ्रेट कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ हम अपनी कॉस्टिंग को कम ला रहे हैं, इन तीन चारों चीजों का सबमिशन मिला के मिक्सर बना के मार्जिन हम टारगेट कर रहे हैं कि 5,000 तक पहुंचेंगे। I'll request you to come back in the question queue for a follow-up question. Thank you. A request to all the participants, please restrict to 2 questions per participant. If time permits, please come back in the question queue for a follow-up question. Next question is from the line of Bharat Shah from ASK Investment Managers. Please go ahead. Sanjay, Namaskar. I think this has been a great demonstration of entrepreneurship. Thank you, Bharat Bhai. Thank you. एक ही केवल प्रश्न पूछना था संजय जी, वी हैव बीन प्रोग्रेसिवली सीइंग द वैल्यू एडेड कंपोनेंट ऑफ आवर बिजनेस इज ग्रोइंग एट अ लिटिल फास्टर पेस देन द रेस्ट ऑफ द बिजनेस, सो करंटली व्हाट काइंड ऑफ परसेंटेज ऑफ द टोटल, इट्स अबाउट 15-20% इज वैल्यू एडेड राइट ऑफ द टोटल मिक्स? टोटल इज ऑलमोस्ट हमारा 45% के आसपास है वैल्यू एडेड कंपोनेंट, या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं वो हमारा 45% के आसपास है, बेस हमारा 55% के आसपास है। मैं ट्राइकोट के नंबर गिन रहा था ज्यादा उसमें, बट फेयर इनफ। ट्राइकोट में तो भरत भाई सारा ही वैल्यू एडेड है, उसमें तो हम बेस मटेरियल बनाते ही नहीं है। बिल्कुल, थ्री टू फाइव ईयर्स वॉट काइंड ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ इन योर ओपिनियन ऑफ वैल्यू एडेड विल कम, एंड वॉट काइंड ऑफ द कन्वेंशनल प्रोडक्ट ग्रोथ डू एनविशेज? कन्वेंशनल में तो भरत भाई मेरा मैंने टारगेट बहुत कम ग्रोथ का है, मे बी सिंगल डिजिट ही ग्रोथ रहेगा हमारा कन्वेंशनल में तो, एंड वैल्यू एडेड में हमारा टारगेट है कि ऑलमोस्ट 40-50% का अपना ग्रोथ रेट लेके जाए कि आने वाले विद इन 2-3 ईयर्स हमारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है हमारा ये जो 45% है ये हमारा 75% क्रॉस कर जाए। वैल्यू एडेड पार्ट यू आर सेइंग शुड ग्रो एट द रेट ऑफ 40-50% पर एनम नेक्स्ट ईयर से, भरत भाई टारगेट तो हमारा यही है। फैंटास्टिक, थैंक यू संजय जी वंस अगेन, फैंटास्टिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन अ वेरी वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। थैंक यू भरत भाई, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। Next question is from the line of Madhav Marda from Fidelity. Please go ahead. Good evening, sir. Congratulations on a fantastic set of numbers in these times. Thank you. So my question was, our working capital has come down to less than 10 days. Just wanted to understand how sustainable this is. And, you know, can we stay at this level for the next coming period of time? बॉस ये जो अभी हमारा ऑलमोस्ट वर्किंग कैपिटल नेट वर्किंग कैपिटल 7 डेज है और ग्रॉस मेरे ख्याल से हमारा 40 डेज के आसपास है। आई एम टारगेटिंग टू कट डाउन दिस अगेन बाई 40 डेज टू रिड्यूस टू 30 डेज। अब इस पर हम क्या स्टेप उठा रहे हैं कि हमारे अभी टोटल वी हैव 11 प्लांट्स, अब उसमें हम 2-3 छोटे प्लांट को बड़े प्लांट में हम शिफ्टिंग करेंगे, उससे हमारी वेजेस भी कम हो जाएगी और इन्वेंट्री हमको हर प्लांट में इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। हाँ। तो अगर हम उस इन्वेंट्री को उस प्लांट से खत्म कर देंगे, बड़ा प्लांट उस मटेरियल को देगा, तो फिर इन्वेंट्री भी हमारी कम हो जाएगी। ओके। तो टारगेटिंग इसको टेक टू दिस 40% टू 40 डेज टू 30 डेज। इसमें अभी भी हमारी इसमें काफी फिजिसिटी है, इसको और सुधारने में लगे हुए हैं। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट हम इसको ग्रॉस 30 डेज और ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल डेज पर टोटल नेट पे हम नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पर ले आए आने वाले दो तीन क्वार्टर के अंदर में। अच्छा ओके ओके एक्सेलेंट सर एक्सेलेंट। एंड सर वन ऑफ द थिंग अपने यू नो आई थिंक लास्ट एक दो क्वार्टर पहले मेंशन किया था दैट हम स्टील को कैश में बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं एक बार जैसे अपना बैलेंस शीट आई थिंक नेट कैश हो ही जाएगा काफी सून तो कब तक FY22 में विल वी स्टार्ट बाइंग स्टील इन कैश सर हाउ शुड वी थिंक अबाउट दैट। और सर बुक्स में कैश आते हैं स्टील प्लांट वाले से ऑलरेडी टॉप पे हैं कि हम कैसे क्रेडिट की जगह इसको लाइक हो गया अभी क्रेडिट पे भी उनका जो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट उनका होता है 4-5% मैक्सिमम होता है तो 4-5% के कारण हम ज्यादा हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं। ओके अच्छा ओके थैंक यू सर ऑल द बेस्ट थैंक यू। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज पल्लव अग्रवाल फ्रॉम एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग प्लीज गो अहेड। Yeah, good evening, sir, and congratulations on good set of numbers. I just have a query on our steel blended steel realization. So if you look at the results for the steel companies, you know, or JSW has announced so far, there you've seen a sequential increase in the blended realization by almost, you know, 3,000 to 4,000 rupees per ton. But in our numbers, you know, I've not really seen on the blended basis. Basically, it's flat or you know, marginally lower on a sequential basis. So, what could be the reason for that? So, can you hear us? So, you can see the picture. You can see. So, Pallav, see the realization of steel companies, there are 2-3 reasons of increase. Number one is, of course, the increase in the domestic prices, but also their value-added products, okay, which they have started focusing in the last 2-3 months. And for us also, if you see, our raw material per ton has increased on quarter-on-quarter basis. No, but thoda bahut to increase aaya hoga. 1,000 rupees का तो इंक्रीज आया होगा तुमको वर्ष पर नंबर हमको वर्क करना पड़ेगा देर इज इंक्रीज इन द स्टील प्राइसेज बट वाइट और मे बी द मिक्सिंग ऑफ द ये प्रोडक्ट मिक्स के कारण हमारा रिएक्शन कम ज्यादा नजर आ रहा होगा आई डोंट नो बिकॉज आई डोंट स्टडी द नंबर्स इन दिस वे तो ये अनुभव आपको कल इसका अलग से जवाब दे देगा क्योंकि स्टील प्राइसेस तो लाइक हमारा जुलाई में स्टील प्राइसेस टोटल कम हुआ था 3,000 एंड अगस्त एंड सितंबर में बढ़ा था 4,000 तो टोटल इम्पैक्ट 1,000 rupees प्लस के आसपास का है तो नंबर में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है आई डोंट नो इसको हमने स्टडी नहीं किया है मे बी थोड़ा ब्लैक मटेरियल ज्यादा बिका होगा प्री गैल्वेनाइज ट्यूब कम बिका होगा या गैल्वेनाइज कम बिका होगा इसके कारण से वो इम्पैक्ट नजर आ रहा होगा आई डोंट नो सो राइट नाउ आई कांट गिव यू द राइट आंसर। आई थिंक पार्टी जो आप बोल रहे ना कि पार्टी आई थिंक एक्सपोर्ट्स कम हुआ है तो डोमेस्टिक सेल ज्यादा है तो वो प्रीमियम भी बड़ा होगा और यू नो मतलब 3,500 rupees इज अ बिग प्राइस इंक्रीज तो उतना मतलब यू नो सो दैट्स 3,000 का प्राइस इंक्रीज है टोटल क्वार्टर में 1,000 के आसपास का प्राइस इंक्रीज है क्योंकि पहले ये जुलाई में 3,000 rupees का रिडक्शन था एंड अगस्त एंड सितंबर में 4,000 rupees बढ़ा है तो टोटल नेट इम्पैक्ट इज 1,000 rupees टन। ओके ओके ठीक है तो सेकंड चीज यू नो जस्ट वांटेड क्लैरिफिकेशन अपना कैपेसिटी इज नाउ 3.6 और 3.5 जी द प्रेजेंटेशन में आई थिंक अपोलो ट्राइकोट ने देयर बीन सम रीक्लासिफिकेशन आई थिंक ऑफ प्रोडक्ट सो व्हाट इज द एग्जैक्ट कैपेसिटी राइट नाउ सो पल्लव दिस इज 2.6 मिलियन बिकॉज़ देयर हैज बीन इंक्रीज ऑफ 100,000 टन इन ट्राइकोट सो ट्राइकोट वाज 2.5 लाख व्हिच हैज इंक्रीज टू 3.5 And at group level, we have increased from 2.5 to 2.6 million. Okay. Okay, sir. That's it from my side. Thank you. Thank you. Thank you very much. Next question is from Nisar from Key Investment Managers. Please go ahead. Most of my questions have been answered, but congratulations, Sanjayji, and the entire team of APL to do what maybe Asian Paints have done in 2002-2003 on the working capital side. Sirji, mere ko ek hi aapse ye sawal tha ki apna EBITDA per ton jo expansion ka aapne explanation diya ki apna target 4,000 hai. How much of that is actually dependent on launching more value-added products and how much of that is dependent on our operating efficiency, because we have reached a size and scale, and generally we see that when a company reaches a certain size, the EBITDA per ton generally expands due to the operating efficiency. That was my question, sir. Listen, bhai, dekho, main 4,000 rupees ton ke aaspaas hum already achieve kar rahe hain, kyunki maa July mein EBITDA margin kafi kam tha. तो इस कारण इस क्वार्टर में नेट इंपैक्ट ये आया है. राइट नाउ मेरे ख्याल से अगर हम दो महीने का नंबर बनाएंगे तो हमारा 4,000 क्रॉस करना चाहिए. अगर हम अगस्त और सितंबर का नंबर बनाएंगे तो 4,000 क्रॉस करना चाहिए. तो आई एम वेरी होपफुल कि 4,000 के लिए मेरा सिस्टम तैयार है, 5,000 के लिए हम सिस्टम तैयार कर रहे हैं. वाओ, अच्छा, यू आर ऑलरेडी एट 4,000 एबिटा पर टन. वाओ, आई थिंक सो. मैंने पता नंबर अलग अलग नहीं देखा है, बट मेरे हिसाब से अगस्त सितंबर का नंबर मेरा 4,000 प्लस होना चाहिए, क्योंकि जुलाई में हमारा मार्जिन कम था, तो इसलिए पूरा एवरेज करके मेरा 3,500-3,600 रुपीज के आसपास आया है. वाओ, ओके ओके, ग्रेट सर, ग्रेट सर, कांग्रेचुलेशंस, एंड दैट आंसर्स माय क्वेश्चन. थैंक यू मिस्टर भट्ट. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ओरविल भट्ट फ्रॉम इंडिया इन्फोलाइन. प्लीज गो अहेड. हेलो, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द गुड नंबर्स. So just wanted to understand on the cost sustainability, I mean, how sustainable are these cost levels, and given that we are giving emphasis on branding, will our advertising spends again grow in the coming quarters? And second question is on the volumes, I mean, what kind of volume and demand visibility are you witnessing? And is this strong pickup largely some bit of pent-up demand? Or given that you have shifted to rural, is this more sustainable? And we can see further fully utilization of 2.6 million ton in the next few quarters. So what's the view on the volumes in 22 as well? First, yeah, demand pent-up hai, yeah. एक्चुअल है, नो बडी कैन से राइट नाउ. बट एक सबसे बड़ा बात क्या है कि ये जो मंथ थे लाइक जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये महीने हमारे बिजनेस के ऑलमोस्ट हमेशा लास्ट मैं 15 साल से देख रहा हूँ, ये हमारे सबसे स्लो महीने होते थे. मैंने क्योंकि मानसून टाइम में कंस्ट्रक्शन वर्क काफी कम हो जाता है, तो बट उसपे भी हम काम करके गए हैं. तो आई एम होपफुल कि अब तो आगे हमारा सीजनल टाइम आ जाता है 7 दिसंबर ऑनवर्ड, तो ये डिमांड में हमको उतना बड़ा इशू नहीं आना चाहिए. नंबर टू, अभी सेकेंडरी और प्राइमरी में जितना गैप क्रिएट हुआ है, जो पहले जब ऐसा गैप क्रिएट होता था तो हम लोग एकदम बैठ जाते थे, इस बार हम उसको भी झेल के गए. इसमें मे बी इसका ब्रांडिंग का इम्पैक्ट है, किस चीज का इम्पैक्ट है, इसका कोई पैमाना हमारे पास नहीं है नापने का. बट मेरे को लग रहा है कि अभी भी हम अपने जो बैड पैसेज से निकल रहे हैं, आगे तो अच्छा पैसेज हमारे सामने भी खड़ा है, हम अभी अच्छे पैसेज में घुसे ही नहीं है. नंबर टू, जो ये 2.6 मिलियन टन का कैपेसिटी है, अगर एक इंडस्ट्रीज एवरेज देखोगे आप तो 80-85% वॉल्यूम अचीव हो पाता है जिस टाइप का हमको प्रोडक्ट मिक्स बनाना पड़ता है. हाँ, अगर हाई डिमांड बिजनेस आ जाते, ये साइजेज आ जाते हैं, मैं बिगर सेक्शन ज्यादा आ जाते हैं, या ये थीकर मटेरियल का डिमांड ज्यादा आता है, तो हम 2.6 का 2.7 भी कर सकते हैं, और मे बी 2.6 का 2.3, 2.2 के आसपास भी हम ऑन एन एवरेज करके हम वहां पर फुल्ली कैपेसिटी यूटिलाइज भी हो सकते हैं. ये डिपेंड ऑन द मिक्स ऑफ प्रोडक्ट रेंज है. That's very good and thank you. And also on the cost side, I mean, if you can just give some guidance ki whether this cost is sustainable, because employee cost is down 5% on a YOY basis in first half, and other expenses have also been flat. So just want to understand your view on cost. And whether given a focus on branding, so अपना advertising and branding spend वापस से अपन नया campaign कुछ launch करने वाले हैं कि कैसा रहेगा, तो उसपे थोड़ा guidance सुनता. Branding तो हमारा इस quarter already चालू हो चुका है. इस quarter में मैं कहता हूँ 9 to 10 कितना खर्चा बुक किया, 8 crore, 8 to 9 crore हमने खर्चा बुक किया इस quarter में भी, और हमारा 10 crore से ऊपर का quarter का कोई branding expenditure होता नहीं है. मैक्सिमम हमारा 10 crore का ही एज होता है, जो ऑलरेडी हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस नंबर्स में. नंबर टू, कॉस्ट का जो बात करते हैं, लाइक अभी वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट आवर हैदराबाद प्लांट टू हसूर एंड रायपुर. 50-50% हम उस प्लांट को हसूर और रायपुर शिफ्ट करते हैं हैदराबाद प्लांट को. तो अगर आप उस प्लांट को शिफ्ट करते हैं तो आज लाइक टुडे माय हैदराबाद प्लांट कॉस्ट इज ऑलमोस्ट 70 lakh rupees पर मंथ का हमारा वेरियस कॉस्ट है. और वहां पर अगर मैं शिफ्ट करूंगा तो दोनों जगह पर मेरा कॉस्ट 10-10 lakh rupees नीचे का मेन पावर का बढ़ेगा 20 lakh rupees. तो आई कैन सेव 50 lakh rupees. ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर मैं अभी भी और सेविंग कर सकता हूँ लगा हुआ। मेरे को लग रहा है कि अभी भी हमारा बिजनेस कॉस्ट जो है ज्यादा है, ये और हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन डेट, बट थोड़ा सा अब स्लोली करना चाहते हैं। जो फास्ट ऑपरेशन थे वो हमने कर दिए, इम्प्रूवमेंट्स पर हम धीरे धीरे धीरे करके काम करना चाहते हैं। That's very good to hear. All the best, sir. Thank you. Thank you very much. Next participant is Saurabh Agarwal from HDFC Mutual Fund. Please go ahead. Batra ji. Sir, thanks for taking the question and great set of numbers. Congratulations for that. So just wanted to understand how is our distribution currently? Have we added more distributors and what would be the broad breakup in terms of cities and any, because we were working on expanding our distribution few quarters back. So where we reached that? हम डिस्ट्रीब्यूशन को अब एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंड करेंगे तो हमको ब्रांड बनाने में दिक्कत आ रही है। ओके। डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड पर तभी काम करता है जब उसको कुछ एक्सक्लूसिवनेस या कुछ नजर आता है। तो हम एरिया वाइज तो फैल रहे हैं बट एक जिस तरह हमने कुछ एरिया में उल्टा डिस्ट्रीब्यूटर कट्स किए हैं हमने। अब जहां पर दो तीन लोगों में आपस में ब्रांड को लेकर लड़ाई हो जाती थी, डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे कम बचते थे, तो वी आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन ऑल्सो। तो पहले तो उनके पास हम अपना पैसा छोड़ के रखते थे तो हमको था कि कहीं नहीं जाएगा, पैसा नहीं भी बचता तो हमारा उधार खड़ा है तो हमारा माल बेचेगा ही। बट अब जिस तरह हमने उससे कैश लेना शुरू कर दिया है तो हमने अब उनके थोड़ा मार्जिन पर भी हमको काम करना है। तो हम डिस्ट्रीब्यूटर से ज्यादा अभी स्पेंड तो नियर फ्यूचर में नहीं करेंगे, एक डेढ़ साल हम उल्टा उनके मार्जिन पर काम कर रहे हैं कि उनके मार्जिन को कैसे एक्सपेंड करें कि हमारे ब्रांड को और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देने में काम है। लाइक इस टाइम हमारा आप अगर उत्तराचल चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, वहाँ केरला चले जाओ तो वहां पर पाइप का मतलब अपोलो है। वहां पर कोई कस्टमर आता है तो बोलता है कि ये नॉट 8040 दे दो, मेरे को अपोलो दे दो, पाइप नहीं बोलता अपोलो दे दो जी, 8040 16 दे दो, 8040 11 दे दो, अपोलो का 64 दे दो। पीपल आर लाइक इनहेरेंट ब्रांड जो कहते हैं कि लोगों को पाइप से नहीं मतलब लाइक आपको पानी का बोतल लेना होता हम बिस्लरी बोलते हैं कि बिस्लरी दे दो, हम कभी ये नहीं बोलते मिनरल वाटर दे दो। तो कुछ जगह पर हमारा वो ब्रांड रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है तो आप उस पर ज्यादा काम कर रहे हैं। Great, sir. And this is one, just more one question related to the same. So for these newer products, हमारे जैसे नए products हैं जैसे chocolate है, so इसका जो target customer है, so end customer है, he would be buying it from currently from other channels. So what's our distribution strategy in those cases? बस अब हमारा distribution networking जो है three level का distribution networking है। पहले हम एक distributor को माल देते हैं, वो आगे हमारे लगभग 50,000 रिटेलर्स को माल बांटता है। वो 50,000 रिटेलर कम से कम हमारा डाटा बेस जो कहता है 4,00,000 फैब्रिकेटरों को माल देता है, जो हमारा इन्फ्लुएंसर कह लो जिसको अप्लाइड पेंट में पेंटर होता है, मैंने ये प्लम्बिंग में ये प्लम्बर होता है, उसी तरह हमारा जो इन्फ्लुएंसर है वो फैब्रिकेटर है। तो हमारा डाटा बेस इसमें 4,00,000 फैब्रिकेटर का है, वो उनको माल बांटता है। अब फैब्रिकेटर्स जो हाउस होल्ड लोग होते हैं उनके घर पर जाके काम करता है, तो ये हमारा तीन लेवल का बेस है। ग्रेट एंड ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ ब्लू चैन, प्लीज गो अहेड। हाय सर। सर वन क्वेश्चन ऑन द डीएसटी पाइप मार्जिन। We have seen that the DST pipe margins have, you know, over the last four or five quarters, despite in this quarter also, you know, margins expanding, have remained in the range of 2,000 to 2,500. So, any thoughts there considering DST is like a specific product to APL Apollo? First, DST, main har call mein ek hi baat clear karta hu. DST mein there are two type of products. एक तो हम सर्विस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो प्रोडक्ट्स है डीएफटी में, एक हमारे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स है डीएफटी में। एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट में तो हमारा मार्जिन इस समय 15 से 20% तक पहुंच गया है, और जो हम सर्विस मेंटेन करने के लिए बनाते हैं उसमें हमको जो नॉर्मल मार्जिन मिलता है वही मिलता है। उसका ओवरऑल बिजनेस में इम्पैक्ट नजर आता है बट उसका अलग से कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आता है। तो जो हमारा स्पेशल प्रोडक्ट्स जो हमारा बिगर सेक्शंस है या छोटे साइज में स्पेशल शेप्स हैं, like DFT is helping us to make in the next 1 or 2 months, I give a new slogan. We are not making tube, we are crafting the steel. हम जो स्टील को क्राफ्ट करते हैं आपकी इच्छा के अनुसार से, तो जो हम क्राफ्ट कर रहे हैं वो हमारा इस समय वॉल्यूम है ऑलमोस्ट 10,000 टन पर मंथ, 10,000 का मतलब 1.25 लाख टन पर एनम, उसमें हमारा जो मार्जिन है 15% के आसपास हो गया. नॉर्मल में हमारा मार्जिन 4-5% होता वही है, बट उससे हमारी सर्विस इतनी इंप्रूव हो गई कि हमारी ब्रांडिंग और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत उससे सपोर्ट मिल रहा है. And sir, in the last call you had highlighted कि I think ये market 25% के आसपास shrink हो चुका है, तो ये quarter में what would be the number और ये जो market share हमने gain किया है वो कौन से players से होंगे? Is it going to be the players who are say 2 lakh to 5 lakh capacity or is it going to be the local guys who are say less than 2 lakh capacity? First local guys like जो 10 साल का 10,000, 20,000, 15,000 टन माल बनाते थे महीने का 1,000-1,500 टन, वो लोग सस्टेन नहीं कर पा रहे. दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या रहा, जो मैंने पिछले एक महीने के सर्वे में मेरे आइडिया लगाया है, नाउ इन द मार्केट देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल. एक जिसको सिर्फ अपोलो चाहिए, उसको प्राइस से कोई मतलब नहीं है. वैसे मेरे 500 लोगों का मैंने सर्वे कराया था, 500 लोगों में 50% लोगों ने कहा कि उनके पास 50% कस्टमर ऐसे आते हैं जिनको सिर्फ अपोलो चाहिए. दूसरा कस्टमर ऐसा है कि अपोलो नहीं है, मेरे को सस्ता चाहिए. जो सस्ता हो तो वो आज के डेट में जिसका सेकेंडरी मटेरियल का माल हमसे 10 रुपए किलो सस्ता है, ऑलमोस्ट 10,000 का गैप है हमारे मैंने सेकेंडरी में और हमारे अंदर में, तो उनको फिर वो 10 रुपए किलो सस्ता वाला ही माल चाहिए. तो इस टाइप में मार्केट दो पार्ट में डिवाइड हुई हुई है. तो जो ये हमारा ये ब्रांडेड मटेरियल में हमारा मार्केट शेयर गेन हो रहा है और पीपल आर टू मच कंसर्न्ड अबाउट ऑल्सो द ब्रांडिंग एंड गुड मटेरियल. लोगों के अवेयरनेस भी बढ़ रही है धीरे धीरे. जिस तरह टीवी पे इतना ऐड दिया है, इतने फैब्रिकेटर मीट्स किए हैं, इतने रिटेलर्स मीट किए हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है. मेरे को ये लग रहा है लोग धीरे धीरे धीरे ब्रांडेड मटेरियल की तरफ ही शिफ्ट हो रहे हैं. ओके सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ नितिन बिसेन, प्लीज गो अहेड. संजय जी गुड इवनिंग. जी आपने ना कॉल में बोला कि द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बिजनेस इज 45% वॉल्यूम कैन ग्रो एट 40-50% फॉर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स और यू एटलीस्ट टारगेटिंग फॉर दैट. तो उसके लिए जो कैपेसिटी चाहिए, उसके लिए जो प्रोडक्ट चाहिए और व्हाट कैन बी द रीजन दैट ग्रोथ कैन नॉट बी 40-50 एंड मच लेसर. व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दैट टारगेट नॉट गेटिंग मेट? शॉर्टेज ऑफ कैपेसिटीज, मार्केट का बिहेवियर, कुछ लगते सर? ये इसमें सर सबसे बड़ा रीजन तो है कि हमारा इंडिया का पूरा एक पार्टी छूटा हुआ था वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से. जोन हमारा रायपुर का प्लांट में बेसिक मटेरियल बनता था, वहां पर कोई भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं बनता था. दूसरा था मेरा बॉम्बे का मुरवार प्लांट, वहां पर भी एक बेसिक मटेरियल बनता था, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कोई नहीं बनता था. तो अब हमने हैदराबाद प्लांट से काफी मशीनें रायपुर और वहां पर शिफ्ट की, जैसा मैंने लास्ट कॉल में भी बताया था, ड्यू टू फ्रेट फैक्टर में मुरवार में. तो ये दोनों प्लांट में मेरा वैल्यू एडिशन काफी आने वाले 2-3 महीने में काफी बढ़ जाएगा. तो एक तो उससे हमको काफी नई मार्केट मिलेगी. नंबर टू, हम जैसे इस पर क्वालिटी पे और न्यू इनोवेशन पर बहुत काम कर रहे हैं जो इंडस्ट्री में कोई दूसरा कर ही नहीं पा रहा है, उससे भी मेरे को अपना मार्केट शेयर और ज्यादा इसमें गेन होगा. नंबर तीसरा, इसमें यूजेज बहुत बढ़ रहे हैं. लाइक फोर फ्रेम है, एक नई मार्केट है, ऊर से मार्केट आ रही है मेरे पास. बिगर सेक्शन है, टीवी से मार्केट आ रही है मेरे पास, उधर से भी मार्केट कैप्चर हो रही है. अभी कल को इलेक्ट्रिकल कंडूट पाइप बेचूंगा, तो सारी मार्केट अब पीवीसी की है, स्टील की मार्केट ही नहीं है वो, तो उधर से भी मार्केट खींचूंगा. इसलिए मेरे को बहुत आई एम वेरी होपफुल टू कि मैं मेरा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में आने वाले टाइम में 30-40-50% तक का भी ग्रोथ आ सकता है. तो उसमें कैपेसिटी क्रिएशन करनी पड़ेगी आपको प्लांट में, और कैपेक्स करना पड़ेगा उसके लिए? तो कैपेक्स करने जैसा कलर में मेरे को पूरा कैपेक्स करना पड़ेगा. कलर में मेरे पास कोई कैपेक्स नहीं, अभी तो रॉ मटेरियल स्टील प्लांट वालों से खरीद के ही बना रहा हूँ, तो उसमें करना पड़ेगा. आईएलजी में मेरी कैपेसिटी ऑलरेडी एक लाइन की क्रिएट हुई भी, अगर वो लाइन मेरी जिस तरह नवंबर या दिसंबर में सक्सेस हो गई, उसकी मार्केट बनती है, तो उसमें और लाइनें लगानी पड़ेगी मेरे को. और आपको बिगर सेक्शन में मेरा 500 स्क्वायर की मिल आनी पेंडिंग है, जो आई थिंक द डिलीवरी टाइम ऑफ दिस मिल इन एनीवेयर मंथ ऑफ जून और जुलाई में वो मिल आएगी मेरी 500 स्क्वायर की. तो इस तरह से कुछ कैपेसिटी को मेरे को क्रिएट करनी पड़ेगी. तो बेसिकली टू ग्रो एट 40% और सो लेट्स से 35-40% आल्सो, आपको करीबन 200-250 crore lagana padega sir ek do saal ke liye in the value added business, am I right to assume that when we build the business we should build that 100% lagana padega. Okay, okay. Sir, second question is, you know, construction in the country. Jaise hum bolte hain ki bahut jagah pe structural steel will replace concrete and to improve the ease of construction. To usme kahan par hain abhi in your engagement with government, in engagement with consultants, in engagement with certain building developers. Kahan par aap dekh rahe ho sir change ho raha hai, jaise airports mein ho raha hai ki commercial properties mein ho raha hai. और वहां पर कंसल्टेंट्स का क्या माइंडसेट है और वहां पर सरकार का क्या माइंडसेट है, वहां पर बिल्डिंग कोड में क्या चेंज आने वाला है या हो रहा है बिल्डिंग कोड के अंदर? और देखो जब गवर्नमेंट की बात करते हो तो गवर्नमेंट तो इस मैटर पे ना माइनस में ना प्लस में है, वो तो न्यूट्रल पर्सन है गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट इस समय गवर्नमेंट की अपनी बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं इस समय गवर्नमेंट से कोई हेल्प की उम्मीद भी नहीं करता हूँ, क्योंकि आप किसी से आप मिल भी नहीं सकते, किसी मिनिस्ट्री में जाके कुछ भी नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट की अपनी प्रॉब्लम भी बहुत है. वहां पर मैं क्रिस्टलाइज भी नहीं कर सकता और एप्रिशिएट भी नहीं कर सकता हूँ, बट हमारे स्टील मिनिस्टर बार बार बोल रहे हैं कि स्टील का कमीशन बढ़ाने पर काम करेंगे. बट जो ये एयरपोर्ट इस सब में उन्होंने डिजाइन ऑलरेडी स्टील स्ट्रक्चर पर कंक्रीट की जगह स्टील पर उन्होंने पास कर दिया है. ये जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है एंड पीबी है, इन दो सेक्टर पे हम खुद काम कर रहे हैं, जिस पर मतलब गवर्नमेंट का उतना नहीं इनमें कोई रोल नहीं है. हमने लाइक पीबी में हमने जामिल करके कंपनी है साउथ अरबिया की कंपनी, उसका हमने काफी काम किया अभी. मैंने उसमें जो कॉलम हमने उसके लिए प्रोडक्ट भी अपना डेवलप किया कॉलम पाइप. एक दो कंपनियां यहाँ पर छोटी सी कंपनियां हैं हरियाणा में, उन लोगों ने अभी हरियाणा गवर्नमेंट से जितने भी कोल्ड स्टोरेज बनते हैं आलू के लिए, उसके लिए उससे सारा पाइप पे डिजाइन के ऊपर उसको किया. हमको कितने कोल्ड स्टोरेज का ऑर्डर मिला उसको? 17 कोल्ड स्टोरेज का. एक कोल्ड स्टोरेज में कितना पाइप लग रहा है? 70 टन. लाइक ही गॉट 17 कोल्ड स्टोरेज ऑर्डर एंड 70 टन इच कोल्ड स्टोरेज टू उसमें कंज्यूम हो रहा है. तो ऐसा बहुत धीरे धीरे धीरे बीज पड़ रहे हैं, अंकुर फूटने में पेड़ बनने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट आई एम वेरी होपफुल कि ये बर्गर बनेगा, पेड़ भी नहीं बर्गर बनेगा. ठीक है सर, लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, इट इज अबाउट थिंग्स अबाउट यू नो चैनल फाइनेंसिंग. सर आज के डेट में आपका कुछ 600-700 करोड़ के आसपास चैनल फाइनेंसिंग है, तो सर आपका जो पार्टनर है जो आपका रिटेलर है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है फंडिंग कॉस्ट अंडर चैनल फाइनेंसिंग, और ये कितना बढ़ सकता है? आई नो इट हैज नो रिकोर्स फ्रॉम यू, बट इज इट चैनल फाइनेंसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर रिटेलर्स टू कंडक्ट मोर बिजनेस एंड पिक अप मोर वॉल्यूम्स फ्रॉम एपीएल अपोलो? सर जो हमारा 300 करोड़ का चैनल फाइनेंसिंग है ना, हमारा मुश्किल से 200-220 करोड़ यूज हो पाता है. ओके ओके ओके. आजकल रिटेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स भी पैसा लेने में इंटरेस्टेड नहीं है बॉस. सब लोगों ने इतना मजा ले लिया है अपने पैसे से काम करने का. नोबडी इज विलिंग टू सेल द मटेरियल इन क्रेडिट और कीप द इन्वेंट्री इन देयर हाउस. लाइक हम पहले जो 200,000 टन का इन्वेंट्री से काम करते थे, अगर आप मेरी बैलेंस शीट में देखो 1,00,000 टन 1,25,000 टन मेरे 1,10,000 टन की इन्वेंट्री रह गई है मेरी बैलेंस शीट में टोटल. माई टोटल इन्वेंट्री 1,10,000 टन. आज हम भी अपने सप्लायर को बोलते हैं यार हमको ऐसे माल चाहिए, देना दे दे, नहीं तो हम नहीं काम करते. मैंने अब तो सर्विस का जमाना आता जा रहा है जो हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे इक्विपमेंट हमारे नियर टू कस्टमर प्लांट्स डीएफटी टेक्नोलॉजी, हम भी चाहते हैं कि मार्केट कैश और लेस इन्वेंट्री पर है, उससे हमारा प्लस पॉइंट बहुत बढ़ जाता है. अब कस्टमर का भी बेस ऐसा ही बन गया है, कस्टमर भी इतना मैंने जो कोरोना टाइम में सबने देखा है. आई थिंक दिस इज नॉट ए चेंज फॉर एपीएल, दिस इज चेंज फॉर द होल इंडस्ट्रीज बॉस. ठीक है मे बी हम एक पहले बंदे मुझे इनिशिएट किया, बट मेरे जितने भी दोस्तों से दूसरे इंडस्ट्री में बात हो रहा है या डीलरों से बात हो रही, बोलते हम बाहर माल नहीं बेचेंगे, मेरा माल 100 टन कम बिके ज्यादा बिके बेचूंगा कैश. Sir, thanks a lot. If more questions, I'll come back in the queue. Thank you. Yeah. Thank you very much. Next participant is G. Vivek from Goldman Sachs Investments. Please go ahead. First of all, congratulations for good set of numbers. So this is not Goldman Sachs, this is GS Investment, sir. And few queries from my side is, sir, ek to sir, aapka ye branded play bahut hi shandar ja raha hai. Jaise aapne nikala ad, Amitabh Bachchan sahab ka bahut appealing hai aur catchy hai. But maine thoda sa check-up kiya tha apne ghar ke liye bhi aur baaki jagah bhi thoda chaukhat wagaira ki supply ke liye. तो ये सप्लाई के लिए 3-4 महीने वेट करने के लिए बोल रहे हैं, तो सिचुएशन क्या है? मतलब अभी हम लोग जितना डिमांड इतनी आ रही है, मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो चौपट के लिए किस एरिया में आपको वेट करने के लिए बोला है? गाजियाबाद साइड में सर. गाजियाबाद में तो बहुत सुंदर, मतलब 24 आवर डिलीवरी सिस्टम है. नहीं, चौखट का चौखट मिलनी चाहिए. मेरी एक आध जगह से बात हुई, मैं ज्यादा सबसे बात आपको कहीं ना कहीं आप हमारे से आपको हेल्पलाइन नंबर होगा जो हम देते हैं उस हेल्पलाइन में. नॉर्थ जोन में आपको विद इन 24 आवर आपको चौखट मिलेगी. हमारा चौखट तो फेमस हो पाया अभी नॉर्थ जोन अप टू ये एमपी जी. एमपी के आगे वेस्ट जोन एंड साउथ जोन में हमारा भी चौखट फेमस नहीं हो पाया है, बट एमपी तक आपको चौखट हमारी कहीं पर विद इन 24 आवर मिलनी चाहिए. फिर मैंने गलत आदमी से बात करी होगी सर, इसका मतलब. बट दैट इज आप हमारी साइट पर जाके कोई भी डीलर का नंबर देख के आप फोन कर लो, आपको 24 घंटे के अंदर में चौखट मिलेगी. एकदम रेडी चौखट रहती है हर जगह. ओके सर. एंड सेकंड थिंग इज सर, दिस इज रिगार्डिंग बेसिकली जो हमारा ये ब्रांड प्ले तो बहुत बढ़िया चल ही रहा है सर, कमोडिटी टू ब्रांड का. एक मेरा सवाल ये भी था कि मर्जर का प्लान तो नहीं है आपका ट्राइकॉट का और अपोलो का? बिकॉज हमारा जो ये ट्राइकॉट है ये B2C प्लेयर है, तो इसका प्रीमियम वैल्यूएशन मिलने के चांसेस पूरे रहेंगे मेरे, और हमारे मार्जिन भी अच्छे और इंक्रीज होते जा रहे हैं. वेर एज जो ट्यूबिंग सेगमेंट है एपीएल अपोलो का, उसमें मार्जिन कम रहते हैं, और अगर मर्जर हो जाएगा तो वी माइट नॉट गेट द प्रीमियम वैल्यूएशन विद B2C विद अदर कंपनीज लाइक फॉर एग्जांपल रेस्ट्रल ने जिस तरीके से PVC पाइप को ब्रांड में कन्वर्ट करके प्रीमियम वैल्यूएशन लिए, उस तरीके की बात. बॉस देखो, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मेरा काम करना है. नंबर जनरली मेरे को नहीं मालूम क्या होता है, ट्राइकोट का मर्जर कैसे होगा, क्या होना है नहीं होना है, ये सब टाइम टू टाइम जो कंसल्टेंट या जो हमने कंपनियां रखी हुई हैं, जो हमारे सीनियर लोग जिससे कंसल्ट है वही बता पाएंगे. मेरा काम बिजनेस को डेवलप करना है, मैं बिजनेस डेवलप करने में लगा हुआ हूँ. इस पर अभी मैं कोई भी कमेंट्स करने की पोजीशन में नहीं हूँ. अपॉर्चुनिटी साइज सर कैसा लग रहा है हमारे वैल्यू एडेड ब्रांडेड प्ले का सर? किस चीज का अपॉर्चुनिटी साइज कितना बड़ा है सर हमारी ब्रांडेड प्ले के लिए और जो ये ब्रांडेड एंड वैल्यू एडेड प्ले के लिए सर? बॉस देखो, मेरे को इस बिजनेस में आए हुए आज 35-34 साल हो गया. 34 आम आदमी 34 साल में अपनी सर्विस से रिटायरमेंट ले लेता है, बिजनेस से रिटायरमेंट ले लेता है. तो एक जनरेशन का काम तो मैं कर चुका हूँ, और मैंने आज तक इस काम के अलावा कोई दूसरा काम किया नहीं है. तो मेरे को जो चीज अच्छी लग रही तभी करता हूँ. तो मैं बहुत कंजेटिव आदमी हूँ, मैं बिल के अंदर घुस जाता हूँ. मैं बहुत बुरी हूँ अपनी कंपनी के ऊपर. सॉरी इंटरप्टिंग मिस्टर विवेक, आई रिक्वेस्ट टू कम बैक इन द क्वेश्चन क्यू फॉर फॉलोअप क्वेश्चन. Next participant is Amit Jaiswani from Stallion Method. Please go ahead. Hi, Gupta ji. Congratulations on a very good set of numbers. So my question is about the value-added side of, like, mostly on the Apollo Tricot side and your value-added side. Broadly, sir, you said that you will increase the value-added portion at 40% CAGR. That's your vision, of course, from 45% to 75%. Today, Tricot is about 13%. How large is the Tricot opportunity? Because you're adding new products there. First of all, how large is the Tricot opportunity? And second, what percentage of that value added would Tricot be? मेरे को ऐसे तो नहीं numbers में idea रहता है. मेरे को इतना मालूम है कि Tricot का अपना अलग business है. उसमें अलग type के products हैं, like door frame Tricot में है, designer pipe Tricot में है, ILG ट्राइकोट में है. वो उसका बिजनेस उसमें जिस हिसाब से ग्रोथ आएगी उसमें आएगी. APL में कॉलम पाइप है, APL में है, ये कलर कोटेड प्लांट आ रहा है वो APL में आ रहा है. APL का काम APL कर रही है, तो उसका जो अलग अलग सेटअप नंबर पहले भी बैठाए गए कि ट्राइकोट का क्या परसेंटेज होगा, APL का क्या होगा. मैं तो ऐसे ग्रुप चलता हूँ कि जहाँ जिस कंपनी में जो सा बिजनेस है, जो कंपनी को सस्ता लगता है उस कंपनी में वो काम करने का है. राइट सर, यू आर एट 3.5 लाख टन ऑन ट्राइकोट. How much do you expect to scale this up? Because you've scaled APL Apollo from 1 lakh tons 10-12 years back to about 25 lakh tons today. And that's another level scale. Very few entrepreneurs in the country have been able to scale up like you have scaled up. In Tricot, you're at 3.5 lakh tons. Just on the vision side, in the next 3-5 years, what do you expect? How large can Tricot be? First, Tricot में 3 type of pipes. 1 is chaukhat, second is plank, third is designer pipe, fourth is ILG. उसमें जिस हिसाब से भी मार्केट एक्सपेंड होगा तो उस कंपनी में होगा, बाकी जो प्रोडक्ट एपीएल करता है जो भी मार्केट एक्सपेंड होगा एपीएल में होगा. तो राइट नाउ एनी गिव द नंबर कि आज मैंने कितना उठाकर टू टफ. हमको अपने कंपनी वाइज प्रोडक्ट मालूम है कि इस कंपनी में ये प्रोडक्ट काम कर रही है, उस पर अगर कल को दो फ्रेम तीन ऑप्शन बिकता है तो मेरे को टाइम को उतना बनाना पड़ेगा. राइट, गॉट इट. थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस अगेन, यू डूइंग अ कमेंडेबल जॉब. थैंक यू. Thank you very much. Next question is from the line of Bhavin Chheda from Enam Holdings. Please go ahead. Yeah, congratulations to Sanjay ji and the entire team for continuous growth for last decade. Just a few questions since you are now entering a very big league already. So this data reduction, number of days what you have done, can you explain that in more details? Because that's a big number which has changed in these last 3 to 4 months, how you are able to implement, because you said you have over 800 distributors, and obviously during the times of pandemic, because what we hear is the liquidity is very tight in the market, so where does these distributors got so much money to pay you off, or is there a securitization or channel financing which has happened, and how sustainable is this? If you can throw some light on the big working capital change, what has been done in the first half? First, सबसे बड़ा change क्या है? मैं आपको simple way में बताऊँ. Pandemic time जब हुआ, like उस समय मेरा debtor 500 crore के आसपास मेरा debtor था, 300 crore के आसपास, 350 crore के आसपास channel financing था. Total 850 crore का exposure banking और मेरा system मिलाके था. हम जब उस समय लोगों से बात कर रहे थे phone पर payment के लिए, लोग बोले थे संजय जी हमारे आप पैसे मांग रहे, हमको जान की पड़ी है. मैं भैया तूने अगर मेरे पैसे दे दिए तो मेरी जान तो कोरोना से तो बचा लूंगा, बैंक से कहां से बचेगी मेरी जान. तो हमने इनाउंस डिसीजन लिया कि चाहे हम धंधा करें या नहीं करें, हमने क्रेडिट पर माल नहीं बेचने का है. दूसरा हमने देखा कि हम इतना घर में हैवी स्टॉक्स रख के बैठे रहते थे अपने, कहते थे कि 200 किलोमीटर की स्पीड पर गाड़ी चल रही थी बॉस, तो उसको छूने में डर लग रहा था कि यार कुछ भी होगा तो कहीं गाड़ी का चक्का, एक चक्का भी पहिए से उतर गया तो पूरी ट्रेन में ही पलट जाए कहीं. जब ट्रेन ही पलट चुकी थी कोरोना टाइम में, मैं कहता अब तो जो भी हो रहा था खराब हो चुका है, अब एक जो हमारा फ्यूचर प्लान था कि हम 2 साल बाद ये करेंगे, 3 साल बाद ये करेंगे, 1 साल बाद ये करेंगे, मैं सब कर दो, क्योंकि हर इंप्रूवमेंट के पीछे एक ही डर होता था कि बिजनेस खराब नहीं हो जाए. उसमें हमारे इंप्लाइज भी डराते थे, हमारे और ये ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी डराते थे, हमारे डीलर भी डराते थे, हमारे सप्लायर भी डराते थे. हमने दिमाग से डर ही खत्म कर दिया, चला कि अब जो हो रहा था वो तो हो चुका है, इससे खराब क्या होगा. तो हमने कह दिया कि हम ना तो इन्वेंट्री ज्यादा रखेंगे, हमको अपनी सर्विस पर काम करेंगे, ना हम डेट पर माल बेचेंगे. तो उस समय जो कहते ना इनर स्ट्रेंथ जो कंपनी की होती है, हम वो उस समय निकल के आए कि लोगों ने देखा ये तो डेट पर पहले 10 दिन 20 दिन बड़े डीलरों से बड़ा रेजिस्टेंस आया, फिर लोगों ने बोला नहीं अच्छा संजय जी हमको 45 दिन देते थे, 30 दिन कर दो. हमने कहा नहीं देंगे. अच्छा 20 दिन कर दो. मैं कह रहा हूँ 45 डेज से 20 डेज पाने को तैयार है, तो 5 दिन पर भी अपने आप आएगा. हम एकदम एडामेंट हो गए कि हम धंधा नहीं करेंगे इस पर. और उस पर धीरे धीरे उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया. उसके बाद उन्होंने भी फील किया, जब उनके पास भी पैसा तो था नहीं, उन्होंने अपने आगे उधार कम किया, सब कुछ किया, एक पूरा चैनल बनाइए. तो उन्होंने भी कहा कि यार कंपनी का इतना पैसा देना, आगे डीलर से इतना, रिटेलर से इतना पैसा लेना है यार, किस लिए करना है काम. तो पूरे सिस्टम में सुधार आया. आई थिंक दिस इज नॉट फॉर एपीएल, अपोलो एनी टाइप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल कंपनी से आप बात करो, सब जगह आपको ये सुधार नजर आएगा. और ये आगे हिंदुस्तान का निकल ये हिस्ट्री, ये डेटर पर माल बिकता था, सब हिस्ट्री हो जाएगी. आज टू डी फ्रैंक में बार बार बोल रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं उधार लेना चाहता है. नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा किया है, अच्छा लगा हम लोग को, तो अच्छा ही लगेगा सर आप वर्किंग कैपिटल कम करेंगे. तो सर अभी जो सिचुएशन है, आप बोल रहे हैं कि अभी डेटर्स डे हमको फ्यूचर में भी 10 दिन के नीचे रहेगा, और चैनल फाइनेंसिंग आपकी 300 करोड़ पे रहेगी, ये इससे भी कम होगी ज्यादा होगी? कम ही होती जा रही है, डेली बेसिस पर कम हो रही है, चैनल फाइनेंसिंग बढ़ नहीं रही है विदाउट रिकॉर्ड. वो हमारा विदाउट रिकॉर्ड से पहली बात, पर दूसरा बात है वो 300 नहीं, 220-210 के आसपास ही फिगर रह गई है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर में लगा हुआ वापस. राइट सो मेरा ये सेकेंड क्वेश्चन था, अभी अपने नेक्स्ट ईयर तक तो फुल कैपेसिटी पहुंच जाएंगे, तो अपनी अभी ये 26 लाख से कैपेसिटी कितनी बढ़ रही है अभी ऑनगोइंग कैपेसिटी जो आप डाल रहे हो? बस प्री कोरोना तो हमारा बहुत बड़ा प्लान था, क्योंकि कोरोना के बाद अपने अपने आप को एकदम ठंडा कर दिया है। अभी हम इस साल में तो हम अपने सारे प्लांटों का रीसेटिंग कर रहे हैं, जिसके जिससे हमारा फ्रेट फैक्टर कम हो जाएगा, थोड़ा वैल्यू एडेड प्रोडक्टिव सेल हमारी बढ़ जाएगी 2.5-2.6 मिलियन टन पे। नेक्स्ट ईयर में हमारा रायपुर प्रोजेक्ट में हमने हाथ लगा रखा था काफी, उसमें हमने एडवांसेस दे रखे थे 40-50 करोड़ के आसपास एडवांस दे रखा है, वहां पर हमारा अच्छा खासा विजन था। बट अभी उस पर कुछ भी कहने के पोजिशन में नहीं है, हमने एक दो अपने गाइडलाइन लाइफ में बनाई थी कि हम जो भी हमारा बिकता आएगा उसका 10-15-20% से ऊपर कैपेक्स पर नहीं जाएंगे। दूसरा इस कोरोना टाइम में एक गाइडलाइन बना ली कि हमने बैंक से पैसा नहीं लेना, बाकी कुछ भी हो जाए तो जो कमाते जाएंगे उसमें से कुछ डिविडेंड में लेके जाएंगे, कुछ कंपनी के अंदर छोड़ेंगे, कुछ कैटेक्स में लेके पैसा जाएंगे, मिक्स करके ग्रोथ तो लेंगे आगे, बढ़ना तो है ही। बट आज थोड़ा सा उस बारे में अभी ज्यादा बात नहीं कर रहे, अभी हल्का हल्का कैटेक्स करके हम रायपुर में सिर्फ जिस तरह डेवलपमेंट पर, लैंड डेवलपमेंट पर, इस सब पर काम करके रेडी फॉर मूव हो रहे हैं। ओके थैंक यू सर और बेस्ट ऑफ लक। या थैंक यू वेरी मच। Ladies and gentlemen, due to time constraint, that will be the last question for today. I will now hand the conference over to the management for closing remarks. Thanks, Nirav, and thanks to all the participants for being present here. I'm sure most of your queries would have been answered, and if not, you can reach us over email or phone numbers, and we shall reply to you. Thank you so much.